teraz. Bez wpłaty wstępnej. Poznaj szczegóły u dealerów lub na mercedes-benz.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Jak słyszymy, jest 18. Popołudniowy program zapraszamy do Trójki. 14 dzień lutego, jest piątek. Czas na serwis, jak zwykle o tej porze. Romuald Wójcik. Krok w dobrym kierunku, ale spóźniony. Rzecznik Sądu Najwyższego komentuje opublikowanie przez Sejm list poparcia KRS. Policja zatrzymała we Francji mężczyznę poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. To członek gangu pseudokibiców ze Śląska. W serwisie też kolejne ostrzeżenie przed grypą. Szczyt zachorowań na przełomie lutego i marca. Ujawnienie list poparcia Krajowej Rady Sądownictwa to krok w dobrym kierunku, ale mocno spóźniony, powiedział rzecznik Sądu Najwyższego sędzia Michał Laskowski. Jego zdaniem nie niweluje to jednak wszystkich zastrzeżeń w stosunku do KRS. Na stronie Sejmu opublikowano zgłoszenie sędziów kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa i listy sędziów, którzy udzielili im poparcia. Jak zaznaczyło Centrum Informacyjne Sejmu, w związku z wyrokiem w USA odpadła przeszkoda prawna dla udostępnienia tych list. W ocenie sędziego Laskowskiego niezrozumiałe są powody, dla których tak długo wahano się z publikacją. Te listy powinny być dawno temu opublikowane. Nie byłoby pola do domysłów i podejrzeń. Dobrze, że one zostały opublikowane. Lepiej późno niż wcale, dodał rzecznik Sądu Najwyższego. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Joanna Lichocka przeprasza wszystkich, którzy poczuli się urażeni jej wczorajszym zachowaniem na sali sejmowej. Zapewnia, że nie wykonała żadnego obraźliwego gestu. Posłanka Lichocka mówi, że sytuacja została zmanipulowana przez machinę propagandową Platformy Obywatelskiej. Bazując na stop klatkach, nie na filmie, tylko na zatrzymanych ujęciach, wprowadza się opinię publiczną w błąd. Stosuje się wszystko do tego, żeby walczyć z tą nienawiścią. Każdy powód, każdy najdrobniejszy gest może być wykorzystany przez ten przemysł pogardy, ten przemysł manipulacji, który wdraża Platforma Obywatelska. Zdaniem Joanny Lichockiej opozycja próbuje odwrócić w ten sposób uwagę od tego, co się wydarzyło w Pucku, gdzie grupa sympatyków Platformy Obywatelskiej, którzy podczas uroczystości państwowych wykrzykiwali obraźliwe słowa pod adresem prezydenta Andrzeja Dudy. Posłowie Koalicji Obywatelskiej złożyli wniosek do Komisji Etyki Poselskiej o ukaranie Joanny Lichockiej. KO zarzuca posłance naruszenie dobrego imienia Sejmu. W uzasadnieniu napisano, że zachowanie posłanki mogło ugodzić w artykuł 6 zasad etyki poselskiej, który mówi o tym, że poseł powinien unikać zachowań mogących godzić w dobre imię Sejmu i powinien szanować godność innych osób. Polscy policjanci zatrzymali we Francji mężczyznę podejrzanego o udział w groźnym gangu działającym na terenie Śląska. Szczegóły zna Agnieszka Loch. Policyjni łowcy cieni namierzyli mężczyznę we współpracy ze służbami irlandzkimi i francuskimi. Przestępca, który miał być członkiem gangu Psychofans działającego na terenie Śląska, ukrywał się we Francji. Poszukiwany od marca zeszłego roku, został zatrzymany pod koniec stycznia w miejscowości Calais. Od chwili jego zatrzymania ruszyła procedura ekstradycyjna. Mężczyzna ma wkrótce zostać przewieziony do Polski, gdzie przeprowadzone zostaną czynności prokuratorskie z udziałem zatrzymanego. Proces Psychofans, czyli gangu pseudokibiców ruchu Chorzów, toczy się przed sądem w Katowicach. Mieli oni atakować przypadkowo osoby, a także kibiców Górnika Zabrze i GKS Katowice. Podczas rozprawy była mowa m.in. o napadach z maczetami, pobiciach przy użyciu młotka i demolowaniu barów. Informacja z ostatniej chwili. Wysłuchanie stron w sprawie wniosku Komisji Europejskiej o tymczasowe zawieszenie działalności Izb Dyscyplinarnej Polskiego Sądu Najwyższego odbędzie się 9 marca przed Wielką Izbą Trybunału Sprawiedliwości. Do tego tematu wrócimy w kolejnych serwisach. Co godzinę zaraża się 60 osób, w ciągu 2 tygodni zmarły 2. To nie koronawirus, ale grypa. Od początku lutego do lekarza zgłosiło się 200 tysięcy chorych. Rzecznik głównego inspektora sanitarnego Jan Bodnar ostrzega, by nie lekceważyć infekcji. Główne powikłanie to są zapalenie płuc oczywiście. Zdarzają się również powikłania ze strony układu krążenia, na przykład zapalenie mięśnia sercowego. Więc widać, że ten szczyt grypowy jest coraz bliżej, ale myślę, że jeszcze kolejne tygodnie lutego to te liczby będą rosnąć. To wirus grypy powinien budzić strach, a nie wirus z Wuhan, bo jak przypomina Jan Bodnar, do dziś w Polsce nie potwierdzono ani jednego zakażenia. Niezależnie od epidemii chińskim koronawirusem, który póki co jest daleko od nas w Azji, w Chinach, to w naszym otoczeniu bliskim jest przynajmniej kilkadziesiąt innych wirusów, które realnie nam zagrażają tu i teraz, w tej chwili. Szczyt zachorowań na grypę przypadnie na przełom lutego i marca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

wondering if they're selling planets and perhaps a little moon or two. I just throw it on my Amex like successful people do. These are the things that I'll never know, 'cause I'm deep in the red and I can't get alone. I'm as happy as a pickle and I hardly have a nickel, 'cause I've got what money can't buy. So keep your Dolce and Gabbana, your Dolce and Gabbana. Baby, you're a cut above. Baby, you're with you I'm rich. I never switch. With you I'm rich, rich in love. 12 minut po godzinie 18. Pani Joanna Cirko jest moim gościem, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Szklarskiej Porębie. Dzień dobry, witam panią kierownik. Witam bardzo serdecznie. Podobno coraz popularniejsze są śluby w różnych miejscach, to prawda? Tak, bardzo popularne ostatnio są śluby w plenerze, czyli udzielane poza Urzędem Stanu Cywilnego. Szklarska Poręba jest bardzo atrakcyjnym miejscem pod tym względem. Bardzo dużo ciekawych miejsc do wyboru. Czyli jeżeli ktoś na przykład wpadnie na pomysł, że koniecznie musi mieć ślub przy wodospadzie Kamieńczyka, to nie ma problemu. To jest to możliwe. Jest tak? To możliwe, oczywiście. A jeżeli ktoś wpadłby na pomysł, że koniecznie chciałby mieć w basenie norweskiej doliny, to też? No oczywiście. W miarę moich możliwości pływackich. Na jakie pomysły wpadają narzeczeni? Jakichś takich spektakularnych do tej pory nie miałam. Są to śluby w górach, szczególnie Szrenica, Hala Szrenicka, osiedle Orle na Jakuszycach. Są łąki, pola, bo to też są takie pomysły, że po prostu jadę na łąkę i na łące udzielam ślubu. Bliskie terminy są wolne, czy też trzeba z dużym wyprzedzeniem rezerwować? Z minimum miesięcznym wyprzedzeniem trzeba sobie zarezerwować termin. A stroje są dowolne, czy też... Bardzo dowolne. Ludzie przychodzą bardzo dowolnie ubrani, poglany i bluzy z kapturami. Ale kobiety oczywiście w białych sukniach z welonami, więc tutaj dowolność stroju jest bardzo duża. Czyli nie ma żadnego regulaminu takiego specjalnego. No właśnie, ale jednak wypadałoby zachować pewną powagę, prawda? Oczywiście jest to ślub państwowy, więc wiadomo, że ta forma musi być państwowości zachowana. Niemniej jednak jestem bardzo takim liberalnym kierownikiem. Pozwalam parom młodym na dużo swobody i w wyborze miejsca, i w organizacji ceremonii. To jest ich dzień. Ja jestem tylko po to, żeby pojechać i udzielić ślubu. Mówimy o powadze tych, którzy zawierają związek małżeński, a urzędnik stanu cywilnego również musi zachować powagę? Musi, no nie ma wyjścia. I to się zawsze udaje, czy różnie bywa? Bardzo się dystansuję do ślubów, które udzielam, ponieważ emocje są bardzo duże, za każdym razem są inne, to jest od płaczu do śmiechu, więc ja muszę mieć taki sporawy dystans. To pani podejrzewam płacze, tak? Nie, płaczą pary. A, pary. Myślałem, że to wzruszenie się po prostu udziela. Ma pani szczęśliwą rękę? Mam bardzo szczęśliwą rękę, tutaj się przyznaję, że rocznie udzielam około 60-70 ślubów. Kierownikiem jestem od 6 lat i do tej pory rozwiodły mi się tylko dwie pary. To nieprawdopodobne. No właśnie, też tak uważam. No. Więc zachęcam wszystkich, zapraszam. No, ale wypada na koniec zadać pytanie, dlaczego te dwie pary jednak się rozwiodły? No różnie w życiu bywa. Trudno przewidzieć. To może sytuacja. Była taka sytuacja właśnie. Taka mogła być sytuacja. Mhm. Sporo wiem i dochodzę do wniosku, że w tej sytuacji, biorąc pod uwagę nawet te końcowe statystyki, to jeśli ślub, to tylko u pani. Tak, oczywiście, zapraszam. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję bardzo. Joanna Cirko, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Szklarskiej Porębie, była państwa gościem. Kwadrans po 18:00, panie Michale. Close your eyes and I'll kiss you. I'll pretend that I'm kissing the lips I am missing and hope that my dreams will come true. The Beatles. Szklarska Poręba to wiadomo zimowa stolica radiowej Trójki, gdzie odbywa się festiwal Trójka Górą, ale niewiele osób być może wie, że jest to także ośrodek z wielkimi tradycjami związanymi ze skokami narciarskimi. Jan Kałucki postanowił poszukać śladów po skoczkach. Każdy z nas widział to dziesiątki razy. Skoczek puszcza belkę startową. Delikatnie sunie po rozbiegu, osiąga prędkość, która oscyluje w okolicach 90 km na godzinę, a potem szybuje. Ładny skok, będzie daleki, będzie tylko, żeby wylądował. Udało się, brawo proszę Państwa. To gdzieś w granicach rekordu skoczni. Wspaniały skok naszego zawodnika. Tych kosmicznych odległości nie byłoby, gdyby nieznany nam styl V. W encyklopediach można przeczytać, że wymyślił go w latach 80. Jan Boklew, ale prawda jest nieco inna. Kilka lat wcześniej jako pierwszy styl V zaprezentował obecny burmistrz Szklarskiej Poręby Mirosław Graf. No może nie wymyślił, niech tak zostanie. To były tak odległe czasy, 1969-70 i tak się złożyło po kontuzji prawej nogi. Za szybko wszedłem na skocznię i ta świadomość chyba, może niekontrolowana, ale jednak świadomość, że mogę skakać po tej kontuzji, jak odchylę nogę w prawą stronę, powodowała, że mogłem skakać szybciej, niż bym się rehabilitował. No, ale nazwano to potem stylem rozpaczliwym, a dzisiaj obowiązuje. Ale skoki narciarskie w Szklarskiej Porębie to nie tylko styl V. W 1938 roku Igrzyska Olimpijskie miały być w Szklarskiej Porębie przeniesione w ostatniej chwili do Garmisch-Partenkirchen. Skocznie, które były wtedy na terenie Szklarskiej Poręby, odpowiadały tamtym wymogom, więc skoki narciarskie zawsze były obecne w Szklarskiej Porębie do późnych lat 80. Skoczni już nie ma, ale to nie znaczy, że nie było następców. Mirosław Graf był trenerem skoczków i kombinatorów norweskich. Jego podopiecznymi byli chociażby byli reprezentanci Polski. Maciej Misztal czy Adrian Graf. Zaczęliśmy uprawiać na fali Małej Szumanii, ale śmieszną rzeczą było, że inne kluby z Polski, z Zakopanego, z Wisły z nas drwiły, jak w Szklarskiej Porębie może być klub skoków narciarskich, gdzie nie ma w tej chwili żadnej czynnej skoczni. Ale prawdę mówiąc, no, mieliśmy jedne z lepszych warunków do trenowania, gdyż jeździliśmy do sąsiedniego Harachowa, gdzie w tej chwili 8 skoczni narciarskich. Byliśmy w mece skoków narciarskich. No, sam fakt, że przedskoczkowie na mamutach dostają za to honorarium. Tam byle kto z byle formą nie idzie. Ta współpraca polsko-czeska trwa, mówi inny były podopieczny Mirosława Grafa, Paweł Łożyński. Bywały sytuacje, że też mieliśmy trening, gdzie skakaliśmy z czeskimi trenerami, zamienialiśmy się jakby trenerami. Nasz trener trenował czeskich zawodników, a czeski trener nas. Przyjeżdżaliśmy do Harachowa, patrząc na wiatr, wiedzieliśmy, że zaraz wrócimy do domu, a czeska szkoła jest troszeczkę inna, tam przy huraganie zawodnicy mają wyjść na skocznię i oddać skoki, gdzie my po prostu byliśmy naprawdę mocno, mocno zestresowani. Może dlatego żaden Czech nigdy nie zdobył Pucharu Świata. Skoczkowie ze Szklarskiej Poręby mają się jednak doskonale, ale cały czas czekają, kto przejmie tę pałeczkę w sztafecie pokoleń. Najfajniejsze w ogóle w tym sporcie było to, że to jest sport wyczynowy i jednak dyscyplina, dyscyplina i wydaje mi się, że fajnie cały ten sport nas wszystkich tutaj zgromadzonych wychował. To wyjątkowy sport i jak komuś się zawsze mówiło, że skacze się na nartach, jak Małysz, jak... To były czasy Małysz Omani oczywiście. Na pewno Dolny Śląsk zamieszał troszeczkę na rynku skokowym. Stworzyliśmy coś z niczego. Czekaliśmy chyba na reaktywację skoków na Dolnym Śląsku, jeśli się nie myli, 16 lat. Tutaj Adek powiedział o rzeczy ważnej. To tylko świadczy o naprawdę dużym zapale i potrzebie reaktywowania w karkonoszach skoków. Więc nie stoi nic na przeszkodzie, żeby kiedyś wrócić jeszcze raz, może szybciej niż ta przerwa 16-letnia. Śladów po skoczkach szukał Jan Kałucki. Zadatki na skutecznego skoczka moim zdaniem ma kolega Wałkuski, no ale nie wiem, czy znajdzie czas. 21 minut po 18, 7 trójek na początku 22. Fleetwood Mac. Wiadomo, proszę Państwa, że romans w biurze jest ryzykowny, ale mimo obaw to ryzyko podejmujemy nader często. Czujemy chemię, to co, uciekać, zmieniać pracę? Wydaje mi się, że nie. To jest jakby naturalny odruch człowieka, to emocje, które towarzyszą przez całe życie, więc nie jest to nic, przed czym trzeba uciekać, a myślę, że wręcz przeciwnie. Pytaliśmy naszych użytkowników, czy chcieliby pracować z partnerem. No i okazuje się, że 54% zdecydowanie nie. Aleksandra Wesołowska, praca.pl. Woli oddzielić pracę od życia prywatnego. 1/5 byłaby skłonna, ale tylko jeśli byłaby to praca w innym dziale, czyli nie byłoby jakby tej zależności służbowej. Takie pary się kryją na ogół, nie chcą, żeby otoczenie wiedziało. Na początku przynajmniej, zanim zaczną być siebie pewni. Tak, tak do pracy przychodzimy po to, żeby wykonywać określone czynności związane z umową, którą żeśmy podpisali. No jeżeli dobrze to wykonujemy, to właściwie nie powinno nikogo to obchodzić. Nie powinno to przeszkadzać. Natomiast patrząc z perspektywy zespołu, może to już przeszkadzać. Dlaczego? Chociaż z drugiej strony przecież są w pracy przyjaźnie, są jakieś koalicje, kiedy na przykład ci ludzie są w dobrej komitywie, to wszystko jest okej. Co wtedy, kiedy są na przykład w konflikcie? Czy to będzie wpływać na pracę, czy nie? Nie chodzi o taki romans, że ktoś kogoś zdradza. Ktoś zaczął gdzieś pracować, on i ona, i raptem stało się. Cała amora i zdobacza. Tak jest, bo to może być dla tych dwojga trudna sytuacja. Ważne jest, żeby pamiętać, że to wszystko może fajnie się rozwijać pod warunkiem, że umiemy oddzielić to życie prywatne od zawodowego i możemy przede wszystkim skupiać się na pracy, a nie na tym partnerze, który jest gdzieś blisko i cały czas gdzieś tam próbować się z nim spotkać czy porozmawiać. Męża poznałam, proszę pani, skończyłam podstawówkę. Po podstawówce spotykaliśmy się 6 lat, potem był ślub. Teraz jest większy problem. Mi się wydaje, że teraz bardzo ludzie siedzą w internecie i na żywo mało się poznają. No i stąd im zostaje praca, no bo do pracy to już trzeba wyjść, trzeba zarabiać. Czyli tak, w domu siedzą w internecie, nie wychodzą, wychodzą tylko do pracy, no to gdzie poznać tego kogoś? No w pracy. W pracy. Przełożonych zawsze będzie gdzieś taki strach, że a może oni jednak będą pracować mniej wydajnie, a może oni będą się za bardzo skupiać na sobie, a za mało na pracy. I pracodawca może tu widzieć zagrożenie dla wykonywanej pracy. Na pewno często tak jest, jeśli jedna z tych osób jest na przykład przełożonym, będą bali się faworyzowania kochanej osoby. A co jeżeli jedno z nich awansuje? To wtedy chyba już sami odpowiedzialni powinni coś z tym fantem zrobić. A z drugiej strony, w czym to przeszkadza? Przecież jest wiele firm rodzinnych, gdzie ktoś ma inną funkcję, a ktoś inną, tak? Natomiast pytanie, czy zależności funkcyjne będą w pewien sposób wpływać na wypełnienie przez drugą osobę poleceń czy zadań z perspektywy zawodowej, czy będą blokowane z jakiegoś powodu prywatnego. Co ty mi tu dużo będziesz mówił? Przyjdziemy wtedy na kolację, to ja się z tobą poradzę. Na przykład nie, czyli w zasadzie tu jest więcej pytań, które by trzeba rozstrzygać z perspektywy bardziej sumienia, czyli moralnym też. O romans w pracy pytała Ewa Dudzińska. Dwadzieścia 27 minut po godzinie 18:00 Van Halen.

50 do 70 kilometrów. Czyli jeżeli ktoś ma szczęście, może coś takiego znaleźć? Może. Jest duża szansa. Nawet organizowane są wycieczki geologiczne, żeby takie kamienie, oczywiście nie w takiej skali, zdecydowanie mniejsze, zwykli turyści mogli znaleźć. Nie można tego do niczego porównać. To jest coś oszałamiającego, jak tyle czasu człowiek chodzi, bo to nie jest tak, że pójdziesz do kamieniołomu, czy gdzieś w któreś miejsce, które wiadomo, że tam można coś znaleźć i od razu chodzisz i znajdujesz. Renata Sokołowska, Muzeum Mineralogiczne w Szklarskiej Porębie. Jedna historia była taka śmieszna, że pojechaliśmy w kilku. Jeden był na jednej ścianie wyrobiska, drugi na drugiej. Ja w środku byłam i słyszę, jak krzyczą: o, znalazłem, ale mam okaz. Inny też mówi, że coś znalazł. Ja myślałam, że się rozpłaczę, bo chodzę i nic nie mogłam znaleźć. I w pewnym momencie zobaczyłam, że jest taki krzaczek jakiś rośnie, taka pustka skalna była, a to się okazało, że to było wejście do jaskini. I zawołałam ich, bo sama się bałam tam wejść do jaskini, bo to jest niebezpieczne. Weszłam i tam były niesamowite okazy. Skały są wszędzie, my chodzimy po skałach, więc praktycznie w każdym miejscu możemy się do czegoś dokopać. Oczywiście w górach te skały są bliżej powierzchni, bo na nizinach, na przykład na nizinie mazowieckiej, też są skały gdzieś tam głęboko pod nami, ale przykryte bardzo grubą warstwą piasków. A tutaj w górach mamy tę taką zaletę i tę okazję, żeby w ogóle skały dotknąć. Właśnie dlatego w górach najczęściej się szuka minerałów. To są takie miejsca, gdzie możemy je najłatwiej znaleźć. Trzeba mieć szczęście i jak dużo osób tutaj nas odwiedza w muzeum, to się bardzo inspirują i z chęcią idą w górę i zupełnie inaczej patrzą na tę górę. I powiem szczerze, że czasami wracają i przynoszą jakieś takie nawet nieduże kawałki ametystów, kryształów górskich, kwarców dymnych. Chociaż to są malutkie okazy, to w ich oczach widać taką radość, że się udało, że jest to znalezione przez nich, że to są okazy bezcenne dla tych osób. Poszukiwaniem skarbów zainteresowała się Gabriela Darmetko. Na trzecim biegu niebawem, wcześniej Connie Francis. Just live my life in dreams of yesterday. Yesterday. trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Na trzecim biegu Tomasz Gorazdowski, kłaniam się nisko miłośnikom motoryzacji. Dziś o końcu pewnego etapu, o elektromobilności, która nas dogania i nas dogoni, oraz o tym, co się robi, żeby jeździć oszczędnie i co się zrobi. Zakończył się świetny rozdział w historii polskiego motorsportu. Po 14 latach organizowania jednej z najlepszych jednomarkowych serii wyścigowych, Kia zakończyła projekt Kia Platinum Cup. A to były świetne wyścigi, mówi Tomasz Szmandra, dziennikarz motoryzacyjny, który sam jeździł w Pucharze. Jeżeli chodzi o polski sport motorowy, to stała się rzecz bardzo niedobra. Była to taka platforma, dzięki której młodzi zawodnicy, zwłaszcza ci adepci z kartingu, którzy jeszcze nie mieli okazji rozpocząć prawdziwej kariery w wyścigach samochodowych, mogli w miarę za rozsądne, niewielkie pieniądze jak na sporty motorowe spróbować swoich sił w prawdziwych, profesjonalnie organizowanych wyścigach samochodowych. Firma Kia łącznie ze sponsorami, z partnerami tego pucharu mocno wspierały tych zawodników i nagradzały najlepszych, dzięki czemu oni mogli swoje kariery kontynuować. Już później, nawet po kilku latach startów w Pucharze Kia w innych kategoriach sportu samochodowego, i takie nazwiska znamy, które startują do dzisiejszego dnia i to z powodzeniem na torach w Polsce i w Europie. Aldona Marciniak z Przeglądu Sportowego. To był taki puchar dla młodych zawodników. Pierwsza szansa pokazania się, sprawdzania się w równych warunkach, co bardzo istotne. Względnie niskim budżecie, z fajnymi nagrodami i puchar naprawdę z fantastyczną atmosferą. Ja byłam tam od pierwszych wyścigów, od 2006 roku. Pamiętam do tej pory te emocje, pamiętam tych kierowców, z niektórymi potem byliśmy w kontakcie. Pamiętam dramatyczne wypadki, na przykład dachowanie Łukasza Błaszkowskiego. Pamiętam starty moich kolegów dziennikarzy, ponieważ to też było fantastyczne, że dziennikarze mogli się zmierzyć z kierowcami. Bardzo żałuję, że nie ma już tej inicjatywy, bo nie wyobrażam sobie, co może to zastąpić, jak inaczej ci młodzi ludzie mogą mieć szansę się pokazać i iść do przodu. To była naprawdę świetna okazja do tego. I Grzegorz Gac, kiedyś pilot Mariana Bublewicza, dziś dziennikarz. Wszystko kiedyś się kończy i kiedyś zaczyna. Można powiedzieć, Porsche Super Cup już istnieje ileś tam 30 prawie lat, ale to trudno porównywać Kia Cup i Porsche Super Cup, prawda? Jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju programy marketingowe, programy sponsoringowe w sporcie motorowym, każdy taki program z reguły trwa kilka lat, po czym jest zamykany. Oczywiście szkoda, że ten program został zakończony, bo było to świetne takie przedszkole wyścigowe dla młodych kierowców, ale ja wierzę w to, że życie nie znosi próżni i zobaczymy, jak będzie. Co będzie teraz? Samochody elektryczne wyjadą nie tylko na ulice miast, ale również na tory wyścigowe. I co z tego będzie? Zobaczymy. Może będzie coś innego organizowane przez Kije w Polsce. Idzie prąd, idzie i już go widać. Już niedługo będziemy mogli w Polsce kupić i wyjechać z salonu Volkswagena modelem ID3. Całkowicie elektrycznym, przełomowym, tak twierdzi Hubert Niedzielski z Volkswagena. ID3 otwiera nową erę w dziejach marki Volkswagen z uwagi na fakt, że jest to pierwszy samochód osadzony na zupełnie nowej platformie. Platformie MEB zaprojektowanej do produkcji samochodów elektrycznych. ID3 ma być dla Volkswagena tym, czym wcześniej był Garbus, czym wcześniej był Golf. Ma sprawić, że samochody elektryczne nie będą czymś niszowym, a staną się po prostu masowym fenomenem. Wiążemy olbrzymie nadzieje z tym samochodem, a mówimy o aucie, które z zewnątrz wymiarami przypomina Golfa, ale pod kątem przestronności, między innymi właśnie dzięki zastosowaniu platformy MEB, to będzie auto zbliżone do przestronności Passata. Samochód wyposażony w szereg technologii, które do tej pory też nie były kojarzone z marką Volkswagen. Dość wymienić chociażby wyświetlacz head-up display, który oferuje obraz w poszerzonej rzeczywistości na całej przedniej szybie, który w czasie rzeczywistym pomaga nam za kierownicą. Szereg rozwiązań, które podnoszą też bezpieczeństwo w tym samochodzie. Jak z zasięgiem ID3 planowanym? W podstawowym wariancie ID3 na pełnym ładowaniu będzie mógł przejechać 330 km, a wariant z najmocniejszym akumulatorem, z najbardziej pojemną baterią, pozwoli na przejechanie na pełnym ładowaniu 550 km. Ta trójka w nazwie pokazuje nie tylko, że to jest jakby trzeci bardzo ważny kamień milowy w historii Volkswagena, ale także będziemy mieli samochody nieco mniejsze od ID3, nieco większe od ID3, więc łatwo też domyślić się, jaka będzie ich nomenklatura. Czy nie boicie się troszkę, że te samochody, mimo że zaprojektowane z innym pomysłem, będą się wzajemnie trochę eliminować ID3 z na przykład z nowym Golfem? Nowy Golf uległ częściowej elektryfikacji. Mowa tu nie tylko o wariantach hybrydowych typu plug-in, ale Golf od lat stanowi o sile marki Volkswagen i wierzymy, że będzie stanowić jeszcze o niej przez wiele wiele lat. Wierzymy, że oba te modele mogą ze sobą współgrać, są bardzo ważnymi częściami naszej ofensywy produktowej. Do 2050 roku Volkswagen nie tylko na płaszczyźnie samochodów, które będzie oferować, ale w ogóle biorąc pod uwagę całą działalność firmy, chce być marką zupełnie zeroemisyjną, jeżeli chodzi o emisję dwutlenku węgla. Pierwszym samochodem, który oferujemy dla klientów, który jest zeroemisyjny, jest właśnie ID3. I to bardzo ważne też dla nas, żeby to podkreślać. Jak to się dzieje? Przede wszystkim wszyscy dostawcy, którzy dostarczają komponenty do ID3, są zobligowani do tego, żeby korzystać z zielonej energii. Fabryka Volkswagena w Zwickau także korzysta z zielonej energii. Ta emisja, której nie da się jeszcze wyeliminować przy procesie produkcyjnym, jest zrównoważona zaangażowaniem w szereg projektów proekologicznych. Więc to wskazuje, że jesteśmy na drodze, która jest oczywiście długa, kręta droga, ale nasz cel i droga do jego realizacji jest jasna i myślę, że na przestrzeni najbliższych lat będziemy obserwowali fantastyczną zmianę trendów, jeżeli chodzi o portfolio modelowe. Ha, ale czy takie właśnie elektryki klasyczne są nam potrzebne? O tym za chwilę. W nowych Toyotach mamy do czynienia z silnikami hybrydowymi, nie plug-in, a zwykłymi, w których na samym prądzie możemy poruszać się aż do 80% czasu. Na samym prądzie. W takiej sytuacji pod znakiem zapytania stają hybrydy plug-in. Skąd biorą się tak znakomite wyniki? Na czym polega nowa technologia? Mówi Robert Mularczyk z Toyoty. Silniki w tej nowej generacji hybryd, zarówno w wersji dwulitrowej hybrydy, jak i w wersji 2,5-litrowej hybrydy w tych większych autach, mają efektywność cieplną na poziomie 41%. To jest wartość, której nie osiągają, według naszej wiedzy, żadne seryjnie produkowane dzisiaj silniki benzynowe na świecie. A wynika to z faktu, że jest tam bardzo dużo poczynionych zmian. Od poprawienia samego procesu spalania mieszanki, poprawienia zarządzania temperaturą silnika w czasie całego cyklu, poprawienia sterowania wtrysku. Tam mamy zarówno pośredni, jak i bezpośredni wtrysk, ale też wiele elementów samego sterowania, nie tylko zapłonem, ale całym zarządzaniem silnikiem jest tu zmienionych. Bardzo dużo skomplikowanych procesów, które finalnie sprowadzają się do bardzo prostej sytuacji. Nadal silnik, który znamy, z długim skokiem tłoka generuje nam bardzo wysoką efektywność, a to hasło wysoka sprawność cieplna, czy efektywność cieplna, przekłada się po prostu na zmniejszenie strat, a zmniejszenie strat to mniejsze spalanie, a mniejsze spalanie, tam wchodzą w grę nawet takie rzeczy, że obniżyli koledzy inżynierowie wartości tarcia przy pracy tłoków względem cylindrów, tego typu rzeczy. Tam jest bardzo dużo mikrozmian, które finalnie dały nam wysoką efektywność tego silnika. Mamy takie poczucie, że gdzieś tam zbliżamy się, jeżeli chodzi o klasyczne konstrukcje silnika benzynowego wolnosącego, do jakiejś tam granicy tych silników, ale być może pojawią się jakieś materiały, które okażą się w miarę sensowne kosztowo w produkcji, które pozwolą masowo znowu produkować kolejne generacje benzyn. Badania są non-stop u nas prowadzone. To, o czym nas informują koledzy inżynierowie z centrali, z działu R&D, to jest najnowsza generacja na chłopski rozum. Jeżeli mamy osiągać do 80% jazdy na samym silniku elektrycznym w takim cyklu plus mieć bardzo wydajną benzynę, no to musimy zacząć się mierzyć z bardzo niskim zużyciem paliwa. Ale za chwilę się do tego przyzwyczajimy, będziemy chcieli mieć więcej, lepiej, jeszcze bardziej oszczędnie. Jak się mają prace w związku z tym z napędem wodorowym? Przed chwilą pokazaliśmy, może nie w Polsce, bo tu nie mamy stacji akurat wodorowych jeszcze, ale generalnie światowo Toyota wzięła sobie za cel propagowanie samochodów wodorowych, czyli tak mówiąc na wprost samochodów elektrycznych na wodór. Problem numer jeden, czyli szczelności i bezpieczeństwa baku, został rozwiązany już w poprzedniej generacji, tej pierwszej generacji Miraja. To jest nasz pierwszy sedan, którego produkowaliśmy od kilku lat seryjnie, ale jednak z pewnymi ograniczeniami. Pokazaliśmy przed chwilą w Tokio podczas targów drugą generację z wydajniejszym systemem, który jest mocniejszy, z większym zasięgiem, z mniejszym zużyciem wodoru i światowo będziemy produkować około 30 tysięcy seryjnie rocznie tego samochodu od 2021 roku. W związku z czym to już jest prawdziwa seryjna produkcja i to auto zacznie wjeżdżać do Stanów, Japonii i do Europy na wybrane rynki, tam gdzie mamy stacje wodorowe. Jeżeli mówimy o zasięgu rzędu 700 do 1000 km na baku, to zaczyna mieć sens, prawda? Tylko potrzebujemy sieci i stacji wodorowych. Potrzebujemy. A jak nie będzie, to zawsze możemy pojechać z Warszawy do Berlina, zatankować i wrócić. I zostanie nam jeszcze, żeby do Berlina pojechać, zatankować. Na trzecim biegu na Facebooku polecamy nasze informacje. Proszę polubić i posłać dalej w świat. Tomasz Gorazdowski, do usłyszenia za tydzień o podobnej porze. Dziękujemy, do usłyszenia. Za 10 minut 19. Żegnamy się w popołudniu z Norweskiej Doliny, w Szklarskiej Porębie Michał Jakubik, Romuald Wrzodak, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się Państwu. A ja mam jeszcze dla Państwa dzwonek. To będzie ostatni dzwonek na miłość. To win back your love again, I will be there, I will be there. Love, only love, can bring back your love someday, I will be there, I will.